שמפנצם אישום נח פונף מונטן אנדליש ונטנדר איש וזו שטל, איש וזו שטום איש וזו שטל, איש וזו שטום Exclusive.